Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Arbeidsmigratie kan in Nederland maar in beperkte mate de problemen van vergrijzing en het personeelstekort oplossen. Dat zegt de Adviesraad Migratie, een speciale commissie die hier onderzoek naar deed. Na 2040 ontstaat er volgens de onderzoekers mogelijk een probleem, omdat er dan niet meer genoeg werk is voor al die extra mensen. Volgens de Adviesraad is het belangrijk dat er daarom selectief gekeken wordt naar welke arbeidsmigranten Nederland binnenhaalt. Bij de verkiezingen in Hongkong was de opkomst historisch laag. 27,5% van de stemmers is komen opdagen. Gisteren konden inwoners van de stad naar de stembus voor nieuwe districtsraden. Dat zijn een soort gemeenteraadsverkiezingen. Maar veel te kiezen viel er niet. Sinds Peking een vergaande veiligheidswet heeft ingevoerd, zit een groot deel van de oppositie achter de tralies. De partijen waar wel op gestemd kon worden waren allemaal goedgekeurd door Peking. Maar er was dus ook nog de optie om niet te stemmen. De Oekraïense president Zelensky heeft in Argentinië een openhartig gesprek gehad met de Hongaarse premier Orbán. Beide leiders waren in Argentinië voor de inauguratie van de nieuwe president van het land, Milei. In een videoboodschap zegt Zelensky dat het gesprek uiteraard ging over Europese aangelegenheden. Orbán verzet zich binnen de EU tegen een nieuw steunpakket van 50 miljard euro voor Oekraïne. De perschef van Orbán bevestigt het gesprek, maar liet in het midden of Orbáns standpunten zijn veranderd. De Ajax-speelster Sherida Spitsen wil na haar carrière als trainer aan de slag in het mannenvoetbal. Dat lijkt haar een uitdaging en ze denkt dat mannen en vrouwen van elkaar kunnen leren, zei ze in Studio Voetbal. Er is nog nooit een vrouwelijke hoofdtrainer in de Eredivisie voor mannen geweest. De naam van Sarina Wiegman is wel eens gevallen, maar zij heeft pas nog aangegeven het naar haar zin te hebben in de top van het vrouwenvoetbal. Het weer, de komende uren nog kans op een bui. Het is zacht, zo'n 7 tot 11 graden. Deze ochtend ook nog verspreid over het land wat buien. In de middag is het vaker droog, het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen en welkom bij Vroeg van maandag 11 december. Gisteren was het precies 78 jaar geleden dat Nederland bij de Verenigde Naties kwam. Is dat nou echt een tandenloze tijger of blijft de organisatie onmisbaar voor onze internationale gemeenschap? Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, goedemorgen. Dit is dus vroeg van maandag 11 december. Hoe relevant zijn de Verenigde Naties nog in deze tijd? En wat voor rol speelt de VN vandaag de dag in het Israël-Palestina-conflict? Ik ga erover praten met Bert-Jan Verbeek. Hij is hoogleraar internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen, Bert-Jan. Goedemorgen. Zo, hoe gaat het met u op dit vroege tijdstip? Ik ben het niet gewend, maar het gaat wel goed hoor, dankjewel. Nou, gelukkig. Ik hoop dat u er een lekker kopje koffie bij heeft gepakt. Laten we er meteen even induiken in die VN, want het is een enorme organisatie. Hoeveel landen zijn er precies lid? Op dit moment zijn 193 landen lid. Het laatste land dat toetrad, dat was Zuid-Soedan in 2011. En er zijn ook nog twee zogenaamde waarnemers. Dat zijn Palestina en de Heilige Stoel, of Vaticaanstad zeggen we dan meestal. Die op zich wel deelnemen aan besprekingen, maar niet meestemmen. Nee, en wat betekent dat je dus waarnemer bent, dat je dus niet mag stemmen, maar... Maar dat betekent wel dat je deel kunt nemen aan alle, zeg maar, vergaderingen van de Verenigde Naties en de organen van de Verenigde Naties. En dat je in die zin ook je stem kunt laten horen en onderwerpen kunt inbrengen. Ja, en er zijn 196 landen op de wereld. Welke landen zijn er dan niet lid? Dat zijn landen bijvoorbeeld als Kosovo. Een land waar sowieso nog een beetje de wereld verdeeld over is of het een onafhankelijk land is, of dat daadwerkelijk zo erkend mag zijn. En daar is nog geen meerderheid gevonden in zowel de Algemene Vergadering als de Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad moet eerst een aanbeveling doen om lid te mogen worden van de VN. Dus dat is bijvoorbeeld een land dat nog geen lid is. Nee. Nee. En wat is het belangrijkste doel van de Verenigde Naties? Ja, dat is een hele grote vraag wat daar een heel groot antwoord op moet geven. Maar in eerste instantie is de VN vooral opgericht om na de Tweede Wereldoorlog te zorgen voor te voorkomen dat zeg maar, gewelddadige conflicten uitmonden in enorme oorlogen zoals de Tweede Wereldoorlog. Dus het idee was eigenlijk, dat kwam eigenlijk voort uit de ideeën die de Amerikaanse president Roosevelt in de oorlog had van wat er na de oorlog zou moeten gebeuren. Mm-hmm. Tweede Wereldoorlog bedoel ik uiteraard. Die had eigenlijk een idee dat de grote staten van die tijd, en dat waren toen de Sovjet-Unie, China, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, die zeg maar aan de geallieerde kant vochten, dat die als een soort van politieagenten, dat was ook het woord dat hij gebruikte, de vier politieagenten, zouden moeten zorgen voor wat uiteindelijk in het handvest van de Verenigde Naties vrede en veiligheid is gaan heten. Nou, daar is met veel onderhandelingen met allerlei landen, eigenlijk de landen die tegen Hitler, Duitsland en Japan toen nog streden, is daar een verdrag opgesteld. Dat in San Francisco in 1945 is ondertekend. En daarmee werden de Verenigde Naties opgericht. En je kunt zien, en op de manier waarop de VN is opgericht, dat het inderdaad in eerste instantie ging om die vrede en die veiligheid. Omdat de Veiligheidsraad, dat is eigenlijk het belangrijkste orgaan van de Verenigde Naties, dat besluiten kan nemen die eigenlijk juridisch geldig zijn en voor alle staten in de wereld, door alle staten in de wereld nageleefd zouden moeten worden. Dat is het meest krachtige orgaan geworden in die organisatie. Daarnaast heb je dan de algemene vergadering van de Verenigde Naties, waar alle leden lid van zijn. Van de Veiligheidsraad zijn er maar 15 lid. Die mogen zich ook met allerlei onderwerpen bezighouden. Maar de uitspraken van de algemene vergadering zijn niet meer dan in wezen een advies. Die zijn niet bindend. Ja. Maar in de loop der jaren zijn er heel veel organisaties, wat we heten, aan de VN-familie toegevoegd. Laat het zo uitdrukken. Er zijn, laten we zeggen, 5 hoofdorganisaties van de VN. En daarnaast nog heel veel, zoals de UNESCO, de UNHCR, de UNEP, de FAO. Allemaal waar we over kunnen komen te spreken wellicht. Ja. Maar dat zijn organisaties die zich toeleggen op het proberen in kaart te brengen en op te lossen van wat we dan zeggen grensoverschrijdende problemen op allerlei terreinen. Dus de Wereldvoedselorganisatie houdt zich inderdaad met voedselproductie en distributie bezig. Er is een organisatie zoals, nou, die kennen we allemaal sinds COVID, natuurlijk de Wereldgezondheidsorganisatie, die zich met de grensoverschrijdende kenmerken van gezondheid bezighoudt, zoals virussen. En zo heeft de VN zich wel ontwikkeld tot een organisatie met al haar onderdelen, zeg maar, die zich eigenlijk met elk probleem dat een bedreiging zou kunnen zijn of is van de vrede en veiligheid, of dat zeg maar een grensoverschrijdend probleem is dat ons allemaal aangaat, om daar iets over te kunnen zeggen en soms ook iets aan te kunnen doen. Ja, en we gaan zo nog even iets dieper in op ja, al die takken, zeg maar, van de Verenigde Naties. Uh-huh. En wat er allemaal onder valt. Want dat is meer dan ik dacht. Het is best een complexe organisatie, maar ook wel heel belangrijk. Daar gaan we zo op in. Maar kunt u misschien een bekend moment noemen of besluit noemen van de VN waar de mensen thuis misschien meteen iets van hebben van, oh, dat! Een soort aha-erlebnis. Want het voelt soms een beetje ver weg en toen komen ze in New York allemaal bij elkaar. Maar is er misschien iets waarvan u zegt, nou, dat is wel een beetje in ons nationale geheugen gegrift? Nou, ik denk de ouderen onder ons, zoals ik zelf, nou, zo oud ben ik ook niet, maar die zullen zich kijken de beslissingen herinneren naar aanleiding van de inval van Noord-Korea en Zuid-Korea in 1950. Dat leidde toen tot een resolutie in de Verenigde Naties die het mogelijk maakte om onder VN-vlag soldaten te sturen naar Korea, naar Zuid-Korea, om de Noord-Koreaanse aanval af te slaan en de situatie terug te brengen zoals het voor de aanval was. Dat is een hele beroemde beslissing, omdat hij duidelijk maakte dat onder bepaalde omstandigheden de VN zeg maar haar tanden kan laten zien en zelfs troepen kan sturen onder VN-vlag. Een tweede belangrijk moment voor de iets jongere mensen is waarschijnlijk de Golfoorlog geweest van 1991. Toen Irak Kuwait had aangevallen en geannexeerd. En dankzij toch wel de resoluties die in de Verenigde Naties werden aangenomen en later ook de sancties die aan Irak werden opgelegd. In wezen een grote, wat we dan noemen, legitimiteit werd gegeven. Een grote steun werd uitgesproken door bijna alle landen in de wereld aan Irak, aan Kuwait, en waarbij de internationale coalitie de agressie tegen Kuwait ongedaan maakte. En tegelijkertijd, is een ander belangrijk moment, pakweg 10 jaar later in 2003, toen het wederom ging om Irak en of wel of niet Irak, de afspraken die in het kader van de Verenigde Naties waren opgelegd, nakwam. Een heel gedoe was over, moeten we nu weer een veiligheidsraadsresolutie eerst bespreken en weer aannemen voordat wederom geweld mag worden gebruikt tegen Irak? Nou, die resolutie is met heel veel gedoe niet gekomen. Maar uiteindelijk heeft Amerika gezegd, we kunnen het ook al doen zonder resolutie. Maar dat heeft eigenlijk wel weer afbreuk gedaan aan het gezag van Amerika. Om ten strijde te trekken. En in die zin zie je dat is dat een belangrijk voorbeeld, dat de Verenigde Naties, ook al houden soms, en misschien zo andere mensen zullen misschien zeggen best wel vaak, landen zich niet aan die afspraken en doen ze soms wat ze toch zelf willen, zoals Amerika meende toen Irak te moeten aanvallen, dat je dat toch schadelijk kan zijn voor je reputatie in de internationale politiek als je dat niet doet zonder dat je de steun van een veiligheidsraadsresolutie hebt. Het laatste voorbeeld, en dan hou ik op, tenzij je nog meer wil, dat is het meest recent, denk ik wel, de resolutie in 2011 die werd aangenomen. Dat was het aannemen van het instellen van een wat dan heet een no-fly zone boven Libië. Mm-hmm. De Libische dictator Gaddafi, er was op dat moment een burgeroorlog in Libië aan de gang, in het verlengde van de Arabische lente destijds. En die Gaddafi, de dictator, kondigde eigenlijk aan dat hij met geweld eigenlijk die opstand zou neerslaan. Toen is er een resolutie aangenomen in de Veiligheidsraad op basis van een begrip dat heet the responsibility to protect. Waardoor eigenlijk de internationale gemeenschap vond dat de internationale gemeenschap de plicht heeft om mensen die worden bedreigd te hulp te schieten. Nou, toen is er een resolutie aangenomen die toestemming gaf aan leden van de Verenigde Naties, concreet was dat toen de NAVO, mm-hmm. om een no-fly zone in te stellen om te voorkomen dat eigenlijk het bewind van Gaddafi verdere wreedheden zou begaan. En die resolutie is aangenomen. Op basis daarvan is uiteindelijk ook het zijn de legers, laat ik zo zeggen, van Gaddafi gestopt. Maar is uiteindelijk ook Gaddafi zelf omvergeworpen. En daardoor, en daar komen we misschien nog wel over te spreken, waren eigenlijk Rusland en China minder tevreden over wat er was gebeurd met die resolutie. En toen, dan, omdat zij vonden van ja, jullie gebruiken die resolutie misschien wel om een dictator te verwijderen, daar een ander soort regime proberen neer te zetten. En toen eigenlijk kort daarna de poging was om ook over Syrië een uitspraak te doen en dergelijke zaken proberen te verwezenlijken. Toen stemde Rusland tegen. En met een veto in de Veiligheidsraad gaat het verder niet door. En daar zag je aan de ene kant, je kunt dus wel degelijk iets bereiken, in Libië. Tegelijkertijd kan wat je met elkaar afspreekt in de Veiligheidsraad gevolgen hebben, omdat een belangrijke staat denkt van ja, als we dat één keer doen, dan gebeurt het misschien op een later moment nog eens een keer. En dan is het misschien niet in mijn belang om dat te doen. En dan zie je dat dan toch dat soort resoluties daarna worden gevetoed. Ja, en ik denk dat zijn zeer belangrijke momenten, zou ik denken. Pardon. Ja, en als ik dit zo hoor, dan denk ik, dan heeft de VN dus best wel invloed en kunnen ze ook best wel wat doen. Het wordt aan de andere kant ook wel eens een beetje gezien als een tandenloze tijger. Nou, gelukkig hebben we nu nog een uur om daar uitgebreid over te praten. Ik kan me voorstellen dat er misschien mensen thuis zijn die denken, goh, ik heb al wat vragen over die Verenigde Naties. Hoe zit dat nou precies? Wat mogen ze nou? Wat mogen ze niet? Als je vragen hebt, stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg met Anna Pleizier. Nou, we gaan die Verenigde Naties even iets verder uitpluizen dit eerste half uur. In het tweede half uur gaan we iets meer in op de actualiteiten rondom de Verenigde Naties. We hadden het er net al heel even over. 10 december 1945 werd Nederland officieel lid van de Verenigde Naties. Toen werden ook de Verenigde Naties opgericht. U legde net al even kort uit waarom. Waarom de Verenigde Naties opgericht werden. Maar Nederland werd dus al meteen vanaf het begin lid, als ik het goed begrijp. Ja, dat klopt. Maar het is wel gelijk een goed voorbeeld om het Nederlandse lidmaatschap om aan te geven dat het nogal een tijdje heeft geduurd, zeg maar, voordat landen volledig dit idee van die Verenigde Naties wilden aanvaarden. Het is belangrijk om te bedenken dat, ik kom op Nederland uit hoor, dat in wezen het Handvest, daar staan hele mooie dingen in, en later werden daar bijvoorbeeld ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan toegevoegd. Maar het Handvest is in wezen een politiek compromis van de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. Je had eigenlijk de Amerikanen, die kregen dat idee van die vier politieagenten. Dat werd belichaamd eigenlijk in de Veiligheidsraad, die beslissingen kon nemen om eventueel zelfs ook toestemming te geven om geweld te gebruiken tegen agressie, et cetera. Je had aan de andere kant de Sovjet-Unie, die in 1945 eigenlijk een van de weinige communistische landen nog was in de wereld en bang was, omdat de Verenigde Naties in eerste instantie vooral door westerse democratieën werd bevolkt. Ja, precies, dat een blok tegen hen zou zijn. Precies, ja. En daardoor bedong de Sovjet-Unie dat er in de Veiligheidsraad er landen zouden zijn, wat we nu de permanente leden, als de permanente leden kennen, die een veto zouden mogen uitspreken om zo te voorkomen dat uiteindelijk niet een meerderheid, je hebt in de Veiligheidsraad 9 van de 15 stemmen nodig om een resolutie aanvaard te krijgen, dat er iets zou worden aangenomen dat tegen de Sovjets niet kon worden gebruikt. Ja, precies. En de en het derde element in het compromis, dat is het laatste, is dat de Engelsen waren heel erg bang, omdat de Amerikanen in de oorlog eigenlijk hadden aangegeven van, ja, wij vechten deze oorlog niet om het Britse koloniale rijk verder weer in stand te houden. Waren heel bang dat de Verenigde Naties met het zelfbeschikkingsrecht, dat centraal staat in het Handvest, eigenlijk een middel zou zijn om koloniën zelfstandig te maken. Ja. En daardoor was het compromis dat in het Handvest dat er wel een soort van zelfbeschikkingsrecht bestaat, maar dat in wezen er geen echte oproep tot decolonisatie is. En dat er eigenlijk alleen een orgaan werd gecreëerd, dat heet de Trustschapsraad, die komt bijna nooit meer bij elkaar nu, waarin eigenlijk alleen de oude koloniën, laat zo zeggen, van Duitsland, die na de Eerste Wereldoorlog mandaten werden onder de vlag van de Volkenbond, zeg maar de VN van die tijd. Eigenlijk was er dus geen enkel koloniaal gebied dat die claim op zelfbeschikking kon vragen en waar kon laten realiseren. Nou, Nederland was ook niet in eerste instantie heel erg blij met de VN. Ook al ondertekenen wij wel uiteraard het Handvest, omdat we blij waren dat er een internationale organisatie zou komen die toch iets zou gaan doen aan de problematiek van vrede en veiligheid. Maar Nederland had zelf bijvoorbeeld al ingebracht in de onderhandeling dat zij vond zichzelf een belangrijk land, nog vanwege de kolonie ook, vanwege Indonesië in Indië. Mm-hmm. En wilde graag dat landen zoals Nederland een grotere stem zouden krijgen in het geheel van de VN. Maar daar wilden de andere landen helemaal niet aan, dus dat ging al niet door. Maar toen de oorlog met Indonesië uitbrak in 1945 tussen Nederland en Indonesië, wilde eigenlijk Nederland helemaal niet dat de VN uitspraken zou doen over dat conflict. Omdat wij Nederland, dat is een binnenlandse aangelegenheid. Dat is ook een van de redenen waarom wij de oorlog in Indonesië politieke acties hebben genoemd. Dat is een boodschap in wezen aan de internationale gemeenschap, aan de VN, om te zeggen van, dat is geen een ander land, dat is geen kolonie, wat dan ook. Dat is een Nederlandse aangelegenheid, een binnenlandse aangelegenheid. Ja. En dus is het geen oorlog, maar een politieke actie. Dus Nederland was in het begin nog niet zo heel erg enthousiast over de manier waarop de VN uitspraken deed over wat wij zelf met onze koloniën deden. Dat duurde nog zelfs tot in de jaren 60. Ten aanzien van Nieuw-Guinea, dat tot 1962 nog Nederlandse kolonie was in Azië. Maar goed, maar sindsdien is Nederland uiteraard, zou ik bijna zeggen, heeft de VN omarmd. Is een van de landen die het meeste bijdragen, financieel ook, maar ook in mensen, bijvoorbeeld bij vredesoperaties, aan de VN. Telt als een belangrijk land waar wel naar wordt geluisterd en streeft er ook naar om in belangrijke VN-commissies ook zitting te nemen, zoals de Mensenrechtenraad. En streeft ook om de zoveel tijd na om namens laten we voor het gemak zeggen, de Europese landen niet permanent lid te worden van de Veiligheidsraad. Dat mag je 2 jaar zijn als je gekozen wordt. En Nederland doet haar best om met enige regelmaat gekozen te worden in de Veiligheidsraad. Dus nu, dat vind ik wel interessant. Want nu vinden we het inderdaad heel belangrijk als Nederland. Of althans, zo komt het over. Uh-huh. Maar wel fascinerend dat dat dus vroeger nog wel wat haken en ogen had aan het begin toen ze lid werden. De Verenigde Naties heeft een aantal zeg maar hoofdorganen, als ik het even zo mag noemen. De Algemene Vergadering, de Economische en Sociale Raad, Internationaal Gerechtshof, het Secretariaat en de Veiligheidsraad. Nou ja, de Veiligheidsraad noemden we net al even, gaan we ook denk zo nog eventjes op in. Maar ik wil heel even naar die Algemene Vergadering. Want ik denk dat mensen dan wel snel denken aan die wolkenkrabber in New York met al die vlaggen en die enorme zaal. Dat is dus de Algemene Vergadering. Maar wat is precies de taak van deze vergadering? Nou, het is natuurlijk in zekere zin het allerbelangrijkste orgaan, omdat daar alle leden van de Verenigde Naties zitting hebben en een stem hebben. Dus elke staat heeft 1 stem. Dat is ook bewust zo uiteraard gedaan. Ook al had Nederland, zoals ik net stelde, liever nog iets anders gezien. Dat ook het kleinste staatje een even zware stem heeft als de grootste staat. De Algemene Vergadering mag zich uitspreken over wat zij maar wil. Resoluties vereisen een 2/3 meerderheid, maar hebben geen bindende kracht. Dat is natuurlijk het nadeel daarvan. Maar het is daarmee het vergadert ook niet permanent. Ik bedoel, de Veiligheidsraad die eigenlijk kan elk moment als het moet bijeengeroepen worden. Dat ligt in het kader van de Algemene Vergadering iets ingewikkelder. Maar de Algemene Vergadering is heel erg belangrijk om een aantal redenen. Als je het vanuit het perspectief bekijkt, bijvoorbeeld van de individuele landen. Nederland heeft een enorm diplomatiek netwerk. We hebben in heel veel landen van de wereld hebben wij ambassades, consulaten, et cetera. Dat kunnen wij ons ook veroorloven. Voor heel veel kleinere landen in deze wereld is het bijna niet te doen. Zowel financieel niet als qua menskracht niet. Om overal in de wereld ambassades en dergelijke te hebben. Dus voor heel veel landen zijn de VN en het feit dat je daar met de Algemene Vergadering en met de ambassadeurs van al die landen in New York bij elkaar zit, de beste manier, misschien ook de meest effectieve en goedkope manier om het uit te drukken, misschien wel voor sommigen de enige manier, om hun belangen ook naar voren te brengen in de internationale gemeenschap en proberen samenwerking te zoeken met andere landen. Dat is eigenlijk misschien al een van de belangrijkste functies, zou ik bijna zeggen, van de VN en met name de Algemene Vergadering. Om het zo mogelijk te maken voor kleinere landen om überhaupt aan een effectieve diplomatie te doen. Ja. Daar zou ik in eerste instantie bij willen laten. Ja. Want binnen de VN hebben we natuurlijk de Veiligheidsraad. Dat noemde je al een paar keer. Die hebben een paar vaste leden. De Verenigde Staten, Rusland, Verenigd Koninkrijk, China en Frankrijk. Dat zijn dus die permanente leden. En u noemde net al even van daar zijn ook nog niet-permanente leden. Die er tijdelijk in zitten. Ik denk dat heel veel mensen die Veiligheidsraad ook kennen van het vetorecht. Want we horen dan wel vaker in het nieuws van er is een besluit gevetoed in die Veiligheidsraad. Kunt u dat misschien uitleggen hoe dat zit? U noemde al heel eventjes dat Rusland bang was dat er een soort westers blok kwam. Dat er daarom zo voor die 5 leden is gekozen dat iedereen invloed heeft. Maar kunt u uitleggen wat nou precies de voor- en nadelen zijn van het vetorecht? Nou, de voordelen zijn evident voor de 5 grote staten, de permanente leden die het vetorecht hebben, omdat zij daardoor ervoor kunnen zorgen dat er geen resoluties worden aangenomen die breed gedefinieerd tegen hun internationale politieke belangen ingaan, of tegen de belangen van belangrijke bondgenoten voor hun. Het kwam dus inderdaad voort uit de angst van de Sovjet-Unie dat zij anders weggestemd zouden worden in de Verenigde Naties in 1945, die vooral uit westerse democratieën nog bestond. En dan zie je dan ook terug in de loop van de geschiedenis van welke landen dan daadwerkelijk dat vetorecht gebruiken. Dan is dat eigenlijk de eerste. Nog steeds is de Sovjet-Unie en nu Rusland degene die in totaal de meeste veto's heeft uitgesproken. Maar dat is vooral ook gebeurd ten tijde van de Koude Oorlog. Maar naarmate, en dat heeft te maken met er meer voormalige koloniën lid worden van de Verenigde Naties. En er uiteindelijk het aantal, laten we zeggen, westerse democratieën relatief kleiner wordt binnen de Verenigde Naties. En dat vertaalt zich dan uiteindelijk ook dat vertegenwoordigers van de voormalige koloniën uiteindelijk ook worden gekozen als niet-permanent lid in de Veiligheidsraad. Trad er, en die omslag zit een beetje zo aan het eind van de jaren 60, is een beetje een omslagpunt, terwijl de Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland bijna nooit gebruik hoefden te maken eigenlijk van het vetorecht, omdat zij eigenlijk vrij makkelijk een meerderheid in de Veiligheidsraad bij stemmingen konden verkrijgen. Verschoof dat met de komst van de voormalige koloniën, die vaak eigenlijk toch wel of neutraal bleven in de Koude Oorlog, of soms zelfs eerder pro-Sovjet niet waren, waardoor er steeds meer resoluties werden aangenomen, werden ingediend in de Veiligheidsraad die tegen de Verenigde Staten waren gericht, of bondgenoten van de Verenigde Staten zoals Israël, waardoor de Verenigde Staten zich steeds vaker gedwongen zag. En soms ook gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, om gebruik te maken van het veto. Maar dat staat natuurlijk, ja, het staat een beetje vreemd, omdat het leidt dat je dingen tegenhoudt. Dus het is beter als je dingen voor elkaar krijgt zonder dat je een veto hoeft uit te spreken, zeg maar. Ja. Dus in die zin levert dat wel reputatieschade op. Dus in de zin van, wat voor nut heeft het? Het is erg nuttig voor de permanente leden zelf. Ja, omdat ze daarmee hun belang kunnen hebben. Maar om tot effectieve uitspraken te komen, effectief bedoel ik mee het aannemen van de resolutie waardoor andere landen verplicht zijn of bijvoorbeeld om sancties in te stellen, of het mogelijk wordt om militaire middelen te gebruiken in een bepaalde situatie. Ja, dat wordt wel heel erg bemoeilijkt. Ja. En vandaar dat we ook lange tijd hebben gesproken van de verlamming van de Verenigde Naties, met name in de Koude Oorlog, omdat er eigenlijk bijna over weinig zaken overeenstemming kon worden bereikt. En zeker voor zover dat zaken waren waar de belangen van een van de vijf permanente leden betrokken waren. Ja, en dat waren toen natuurlijk ook hele belangrijke economieën. Maar er zijn in al die tijd die er nu voorbij is gegaan ook weer heel veel andere belangrijke landen bijgekomen. Precies. Is het mogelijk dat misschien een keertje wisselt? Of dat er permanente leden bijkomen? Of hoe zit dat? Want ik denk bijvoorbeeld Duitsland, dat was toen waarschijnlijk een beetje ingewikkeld, net na de Tweede Wereldoorlog, om die bij die vijf landen te voegen. Maar nu is dat wel natuurlijk een belangrijke economie. Nou, Japan, India, Brazilië. Ik bedoel, er zijn nu best wel veel landen die toenertijd misschien niet de rol hadden die ze nu wel hebben. Is dat mogelijk dat verandert? Mogelijk is het wel, want het is altijd mogelijk in de internationale politiek om, als je een internationaal verdrag met elkaar hebt gesloten, en dat in wezen is de VN gebaseerd op een verdrag, dat van San Francisco, om een nieuw verdrag of een herziening van het verdrag te onderhandelen. Maar of dat zal gebeuren, ja, we proberen al 20, 30 jaar de VN te hervormen. Daar wordt al heel lang over onderhandeld. Dat is nog wel eventjes ver weg, ben ik bang. Maar u stipt terecht het punt aan. Eigenlijk zien we dat misschien was het logisch, laat het zo maar uitdrukken, dat in 1945 een aantal landen een grotere rol kreeg toebedeeld in de VN dan de anderen, omdat zij nu eenmaal de belangrijkste staten waren en als overwinnaar uit de Tweede Wereldoorlog waren gekomen. We kunnen nog steeds de vraag stellen waarom Frankrijk daar ook bij hoorde. Die vraag wordt wel vaak gesteld, maar dat is wel een beetje een apart verhaal hier. Maar het is minder relevant. Maar belangrijk is wel, ik wil straks wel over Frankrijk hebben hoor, maar belangrijk is inderdaad dat daar met de Verenigde Staten ook de belangrijkste economie destijds van de wereld. Nu zijn er heel veel andere belangrijke staten bijgekomen. Ik noemde terecht al landen als Brazilië, Afrikaanse staten als Nigeria of Zuid-Afrika worden vaak genoemd. Voor een deel zou je kunnen zeggen van, dat wordt een beetje opgevangen in de G20, de G22. Mm-hmm. Waar deze landen wel ook in vertegenwoordigd zijn, een belangrijke rol spelen. Maar ja, de G2022 heeft veel minder invloed. Nou, invloed is een ander woord, maar heel veel minder mogelijkheden om als organisatie daadwerkelijk ook beleid te maken. Zoals de Verenigde Naties via de UNHCR, de UNESCO, al die suborganisaties heel veel mogelijkheden heeft om daadwerkelijk beleid te maken en uit te voeren. Dus de meeste landen willen juist graag een vinger in de pap hebben van de meeste van deze nieuwe opkomende landen in daar waar uiteindelijk beslissingen over vrede en veiligheid zouden kunnen worden genomen. En dat is de Veiligheidsraad. Ja. Er is al heel veel debat over of je misschien een Frankrijk en Engeland hun veto zouden moeten inleveren. Want ze zijn nu, vinden sommige landen toch minder economisch minder groot of politiek minder belangrijk. Nou, de vraag is of ze dat zullen doen. Uiteindelijk hebben deze landen een veto en kunnen ze op die manier voorkomen. Anderzijds is er wel sprake van dat ja, moet de Europese Unie misschien een eigen stem krijgen. Waardoor in ieder geval Frankrijk ook vertegenwoordigd zou zijn. Of Duitsland, dat is ook vaak genoemd. Dus er is wel sprake van te zeggen, nou, misschien moeten we het aantal permanente leden dan uitbreiden. Ja. Maar zonder dat die landen een veto krijgen. Dat is nog een soort van tussenvorm die denkbaar is. Ja. Waardoor in ieder geval landen als Brazilië, misschien Nigeria, India. In ieder geval de kans krijgen om elke dag, bij wijze van spreken, mee te praten in de Veiligheidsraad. Ja. Maar het lijkt me sterk dat het vetorecht ook wordt uitgebreid. Ja, nou, er komen nog heel veel vragen binnen, dus we gaan zo even naar de luisteraarsvragen. Het tweede half uur gaan we het meer hebben over de actualiteit en de rol van de Verenigde Naties bij het Israël-Palestina-conflict. Dus daar zie ik ook heel veel vragen over binnenkomen. Dus blijf vooral hangen, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar nu eerst naar de vragen van nu. Vragen. Ja, Bas vraagt bijvoorbeeld wat de rol van de VN is in de oorlog van Oekraïne. Ja, daar vinden we gelijk het probleem van dat veto, zeg maar, weer terug. Omdat Rusland is een van de betrokken partijen in deze oorlog. Sterker, is de agressor in deze oorlog. Maar is ook lid van de Veiligheidsraad en heeft een vetorecht daar. Dus het is erg moeilijk om tot zeg maar, veroordelingen te komen van Rusland, omdat die kunnen worden gevetoed. Dus de rol is al sowieso een beetje ingewikkeld voor de VN. Maar waar de VN een belangrijke rol in heeft gespeeld, maar die is helaas alweer voorbij, is in het tot stand brengen en uitvoeren van de graan. Deal die er gesloten is in 2022 om ervoor te zorgen dat er toch Oekraïns graan uit de havens van Oekraïne door de Zwarte Zee geëxporteerd konden worden. In eerste instantie naar Turkije en dan verder. En dat is dankzij de VN tot stand gekomen. Maar dat is zeg maar twee keer verlengd. Het zijn drie keer periodes geweest dat kon. Maar de afgelopen zomer wilde Rusland niet meer meewerken aan die graandeal. En daar raak je dan zeg maar toch wel een dus aan de ene kant is het heel mooi, denk ik, en heel goed ook dat de VN in staat is om, als het gaat om meer humanitaire zaken, want het graan was ook heel hard nodig om landen in Afrika zeg maar, van voedsel te voorzien, dat in die zin de VN zeker zaken kan bereiken. Bereiken. Dat laat ik wel zien, inderdaad. Maar anderzijds ben je uiteindelijk wel afhankelijk van de medewerking van de betrokken partijen om het vol te blijven houden. Dat blijft altijd een beetje een achilleshiel in het VN-systeem. Ja, ja. Een andere vraag die binnenkomt is van Ed. En die zei, wat zijn de kosten voor Nederland van het lidmaatschap van de Verenigde Naties? Nederland betaalt ongeveer, ik weet niet op de cent na, maar een kleine $38 miljoen. Dus dan zitten we op, wat is dat, €34 miljoen per jaar aan lidmaatschap. En dat is gebaseerd op een formule waarin landen betalen contributie op basis van hun bruto nationaal product, omvang van de bevolking. Dat is een soort van gewogen criterium. Middels regel dat de Verenigde Staten, dat is degene die de meeste aan lidmaatschap betalen, die ze hebben een soort maximum van 22% van het VN-budget mogen zij maximaal bijdragen. Dat is heel veel trouwens. Ja, inderdaad. Maar Nederland draagt dus een kleine 35 miljard euro bij. Dat is aan zeg maar, de organisatie zelf en al haar onderorganisaties. Maar daarnaast geeft Nederland ook nog geld aan. Dat kunnen tijdelijke projecten zijn. Er is een apart budget voor vredesoperaties onder VN-vlag. Die niet onder het standaardbudget en het standaard lidmaatschap vallen, maar waar dan steeds apart geld voor wordt opgehaald, om zo uit te drukken. Ja, nou, we hebben zo nog een half uur om door te praten. Dus we gaan er zo nog uitgebreid over hebben. Zit je te luisteren en heb je vragen voor mijn gast van vandaag? Dat is Bert-Jan Verbeek, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit. Stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, en dan even wat anders. Vandaag vieren we de Internationale Dag van de Bergen. Die is uitgeroepen door, jawel, de VN in 2013. Want wist je dat 15% van de wereldbevolking in de bergen leeft? En deze berggebieden herbergen ook een kwart van alle dieren en planten en zijn cruciaal voor zoetwaterbronnen. Helaas worden deze belangrijke berggebieden bedreigd door klimaatverandering en ja, dat er te veel gebruik wordt gemaakt van de grondstoffen. Als eerbetoon aan de prachtige bergen hoor je hier Rocky Mountain High van John Denver. He was born in the summer of his 27th year, coming home to a place he'd never been. He left yesterday behind him. You might say he was born again. You might say he found the key for every door. When he first came to the mountains, his life was far away. On the road and hanging by a song. But the string's already broken and he doesn't care. It keeps changing fast and it don't last for long. But the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. The shadow from the starlight is softer than a lullaby. Rocky Mountain High, Colorado. Rocky Mountain High, Colorado. He climbed the Feeble Mountains. He saw silver clouds below. He saw everything as far as you can see. And they say that he got crazy once and he tried to touch the sun. And he lost a friend but kept a memory. Now he walks in quiet solitude, the forests and the streams, seeking grace in every step he takes. His side has turned inside himself to try and understand the serenity of a clear blue mountain lake. Rocky Mountain High, Colorado. Rocky Mountain High, Colorado. U hoorde Rocky Mountain High van John Denver. En dit is Vroeg van maandagochtend 11 december. Zojuist hebben we het gehad over de ontwikkeling van de Verenigde Naties sinds de oprichting van 1945. Maar ook in deze tijd met internationale conflicten zit de VN niet stil. Wat is de rol van de VN in het Israël-Palestina-conflict? Je hoort het in het komende half uur. En zit je te luisteren en heb je vragen, stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, nog steeds met mijn gast van vanmorgen, Bert-Jan Verbeek, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit. De vraag die ons allemaal heel erg bezighoudt is, hoe gaan we het conflict natuurlijk in Gaza oplossen? Ik denk niet dat we dat het komende half uur voor elkaar gaan krijgen, hoe we dat gaan doen. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar de rol van de VN daarin. Er is een tijdje geleden ook gestemd over een staakt het vuren. Daar is het vetorecht door de VN VS gebruikt. Wat kan de VN eigenlijk doen bij zo'n conflict als deze? Hallo? Dus, ja, sorry. Ja, dat was. Okay. U viel even weg, maar u bent weer terug. Het Israël-Palestina-conflict. Dus wat kan de VN doen? Ja, uit het eerste gedeelte is denk ik al duidelijk geworden dat als de VN iets wil doen als het gaat om vrede en veiligheid, en dat gaat het niet duidelijk om, dat je de veiligheidsraad eigenlijk nodig hebt voor daadkrachtig handelen. Mm-hmm. Dat je dan afhankelijk bent van een tweederde meerderheid in de Veiligheidsraad. En dat de permanente leden in ieder geval geen veto uitspreken. Dat is het. Als je van stemming onthoudt, dan telt dat niet als een veto. Het hele Midden-Oosten conflict en het Israël-Palestina conflict daarbinnen is eigenlijk al sinds het ontstaan ervan natuurlijk een speelbal is een groot woord geweest, maar van de belangen van de grootmachten, van de permanente leden van de Veiligheidsraad. Dus het vereist zeg maar heel veel diplomatiek vernuft, mm-hmm. laat het zo zeggen, om in ieder geval meerderheden te creëren binnen de Veiligheidsraad en eventueel de algemene vergadering. Want je wilt, als je iets VN wil, moet je wel zo'n meerderheid hebben. Maar wat we zien, of hebben gezien sinds 7 oktober, is dat aan de ene kant er allerlei pogingen inderdaad worden gedaan om formuleringen te verzinnen. Mm-hmm. Waar zoveel mogelijk landen het mee eens, leden moet ik eigenlijk zeggen van aan de ene kant de Veiligheidsraad en later ook de algemene vergadering het eens kunnen zijn. Maar dat gaat dan heel vaak over formuleringen van noem het een staakt het vuren, noem het een humanitaire pauze, noem het een wapenstilstand. En daarna de kwestie van in hoeverre nemen we de tekst op waarbij de aanval van Hamas op 7 oktober wordt veroordeeld. Nemen we een tekst op waarin expliciet of niet het Israëlisch recht op zelfverdediging wordt gehanteerd. Dus dat is waar je dat spel zeg maar in de internationale diplomatie en concreet in de VN nu, mm-hmm. Ziet van hoe vind je de woorden om mensen achter je te verenigen. Maar ja, wat we weten is natuurlijk dat hoe langer dat duurt, hoe minder effectief dat zal zijn. Nou, wat er is gebeurd is dat op zich in de algemene vergadering al op wanneer was het? In 28 oktober is er inderdaad een resolutie aangenomen. Dat is een oproep tot het staakt het vuren. Waar uiteindelijk ook Nederland niet voor heeft gestemd. Dat was zo'n heel debat ook in Nederland. En heeft ook geleid tot veel protesten bij sommige medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Waarom hebben we dat niet gedaan, dit en dat. Dat ging over zo'n formulering van het recht op zelfverdediging van Israël, vond Nederland, had daarin opgenomen moeten worden. Mm-hmm. In de algemene vergadering was uiteindelijk een vrij grote meerderheid voor een oproep tot een staakt het vuren zonder die gewenste formule. Maar goed, ja, een uitspraak van de algemene 120 vergadering. 120 stemmen voor, 14 tegen. Precies. En 44 neutraal. Waar Nederland was dus neutraal. Ja, en even zien. Maar de algemene vergadering, wat zij uitspreekt, is een advies, heeft geen bindende kracht. Ja. Dus in de Veiligheidsraad, daar waren de ogen dus op gericht. En daar was het een stuk ingewikkelder. Mm-hmm. En is het uiteindelijk ook niet gelukt, omdat de Verenigde Staten haar veto heeft gebruikt om de resolutie inderdaad te verwerpen. Omdat het recht op zelfverdediging en de aanval van Hamas niet expliciet genoeg werden veroordeeld. Terwijl de Verenigde Staten wel bij een eerdere poging tot een soort tot een resolutie zich van stemming heeft onthouden in november. Waarbij op zich wel, waarom hebben ze daar toen zeg maar, die tegengestemd, geen veto uitgesproken, omdat toen in ieder geval Hamas wel werd genoemd, mm-hmm. Als een partij die veroordeeld moet worden. Maar ze toch, dus honden toen nog een stap in de goede richting. Maar wat was het afgelopen vrijdag? Donderdag. Was dat niet meer het geval. Want inderdaad, de VN-baas Antonio Guterres, die deed een beroep op artikel 99 om de situatie, mm-hmm. in Gaza, om daar iets te veranderen. Wat was dat precies en waarom is dat zo uniek? Want het is een vrij krachtig instrument. Kunt u daar iets meer over uitleggen? Ja, ik vind het wel iets te veel. Net wordt gedaan alsof het allemaal heel bijzonder is. Het is inderdaad bijzonder in de zin dat het niet heel vaak is gebeurd dat de secretaris-generaal expliciet, zeg maar, een punt op de agenda zet van de, want dat is het eigenlijk, een punt op de agenda plaats van de Veiligheidsraad, waarbij hij zegt: vanwege artikel 99 heb ik het recht om dit en dit te doen. Ten eerste is het zo dat de secretaris-generaal in het verleden ook wel op andere manieren eigenlijk zaken onder de aandacht heeft gebracht van de Veiligheidsraad en ze op de agenda van de Veiligheidsraad heeft gezet. Ik heb het nu over alle secretaris-generaal, niet alleen Guterres. Zonder nou per se dat artikel 99 in te roepen, maar dan gebruiken ze woorden als: het is mijn verantwoordelijkheid, et cetera, et cetera. En het is in die zin een... Kijk, wanneer is zo'n eventueel zo'n handeling van de secretaris-generaal nodig, als eigenlijk geen van de andere landen in de Veiligheidsraad, die over alles mogen praten in beginsel wat ze zouden willen, als het maar op de agenda komt, als geen van de andere landen wat de secretaris-generaal een belangrijk issue vindt, dat niet op die agenda zetten. Dus het is in eerste instantie eerder een teken van dat het heel moeilijk gaat, zeg maar, met de bestaande leden van de Veiligheidsraad om iets op de agenda te zetten. Maar heel vaak lukt het eigenlijk wel. Dus het feit dat de secretaris-generaal het niet zo heel vaak formeel doet, is ook wel een teken dat, zeg maar, in het algemeen de Veiligheidsraad best wel aandacht geeft voor het brandhaarden in de wereld. Zeg maar, dat best wel goed gaat. Ja. Maar deze is wel heel erg belangrijk, deze oproep van Guterres. Mm-hmm. Omdat hij natuurlijk ook voor een deel een antwoord is op die problematiek van dat toen nog dreigende, geloof ik, veto, en dat uiteindelijk uitgesproken veto, om ervoor te zorgen dat het niet van de agenda verdwijnt. Want dat is wel de consequentie van een veto. Als een veto wordt uitgesproken, dan verdwijnt het van de agenda van de Veiligheidsraad. Kun je het daarna wel weer proberen op te zetten, maar het is dan weer even weg. Maar op deze manier houdt hij het relevant. Precies. En de situatie is natuurlijk zo acuut dat hij die druk in die zin erop wil houden, dat er wel over gesproken blijft worden. Maar is er dan ook een mogelijkheid dat de VS draait dan in het standpunt? Dat de VS draait? Nou ja, ze hebben nu tegengestemd, dus houd het op de agenda. Nou, stel, er wordt nog een keer over gestemd en ze stemmen weer tegen zich, maar dan kom je niet verder. Dus heeft hij ergens een soort gevoel van, we kunnen op een of andere manier, misschien door andere formulering, of misschien door op een andere manier aan te vliegen, misschien wel die VS meekrijgen? Nou, ik denk dat de secretaris-generaal inderdaad aan wil geven dat de Verenigde Naties een uitspraak moet doen, maar met zoveel leed is dat eigenlijk nodig. Anders, wat ben je dan voor organisatie? Dat is denk ik wel het perspectief dat hij als secretaris-generaal en daarmee als vertegenwoordiger van, aan de ene kant, de organisatie en misschien zelfs van de internationale gemeenschap als geheel, dat signaal wil afgeven. En ik denk dat hij daarmee eigenlijk vraagt van: ga weer om de tafel zitten, probeer een formulering te vinden waar je allemaal wel in kunt vinden. Ik weet niet of de Verenigde Staten zich heel makkelijk laten overtuigen. Maar dat is in ieder geval de poging die hij onderneemt. Dus hij is trouwens vrij actief geweest. En wel meer VN-bestuurders zijn actief geweest. Ook de directeur van het Wereldvoedselprogramma legde de nadruk op dat er een humanitaire ramp zich dreigt te voltrekken. Er is de organisatie die zich al sinds 1948, dat is een VN-organisatie, die zich al sinds 1948 bezighoudt met Palestijnse vluchtelingen, blijft hameren op het humanitaire leed. En dus in die zin voert de VN wel de druk op om uiteindelijk denk ik gericht toch om het staakt het vuren en de mogelijkheid te bieden om meer medicijnen en voedsel, et cetera, en energie, de brandstoffen, de Gaza binnen te krijgen. Ja, ja. Dus, maar ik ben niet optimistisch, dat mag duidelijk zijn. Ja. Nee, ja. Nee. Maar wat zou de VN dus kunnen doen als het wel zou lukken? Als wel ze al die staten achter zich krijgen? Kijk, ik denk, waar de VN een beetje, nu heb ik het over de VN als organisatie, niet zeg maar de VN als een club van 163 landen, maar de VN als organisatie is erg bang dat ze uiteindelijk veroordeeld zal worden als dat ze partij kiest in een conflict. Dus dat is ook Israël heeft Guterres ook bekritiseerd voor zijn optreden, omdat zij vinden dat hij bijna partij kiest voor Hamas. Ja. Dat is in ieder geval wat ze naar buiten brengen. Kijk, elke internationale organisatie is heel erg benauwd dat de lidstaten zeggen van, jij bent geen neutrale uitvoerder van wat wij willen, maar jij kiest partij in iets. Dus een van de manieren om, of eigenlijk, het is bijna noodgedwongen dat een internationale organisatie als de VN dan vooral de nadruk legt op zaken waar eigenlijk bijna niemand tegen kan zijn. Dus de humanitaire situatie is zo schrijnend, dat het de manier voor de VN om invloed uit te oefenen. Dus niet door te zeggen van die heeft gelijk of die heeft gelijk. Maar de enige manier is om te wijzen op de consequenties die het heeft voor de mensen. De schrijnende situatie ter plekke. En op basis daarvan een stapje verder te komen in de zin van een staakt het vuren, hoe tijdelijk ook, in de hoop om dan partijen misschien toch aan tafel te krijgen. Ja. Dat is een hele verre stap al. Maar een VN, zeg maar, moet heel erg oppassen niet veroordeeld te worden, laat ik het zo zeggen, door een aantal lidstaten in de zin van ervan beschuldigd te worden dat ze partij zouden kiezen. Ja. Dan loopt dus het risico dat ze nog meer in de toekomst nog meer tegenwerking krijgen. Ja, door al die, je hebt de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, nou ja, allemaal andere nog organen die er allemaal onder vallen. Mm-hmm. Het klinkt soms als een best wel ingewikkelde instantie. Is het zo dat uiteindelijk de VN, ik denk dat dat ook een beetje de hoofdvraag is, dat ik ook heel veel mensen zie die vragen binnen zie komen van heel veel luisteraars. Ja, heeft de VN eigenlijk wel iets in de melk te brokkelen? Hoe erg zou het, laat ik het zo zeggen, hoe erg zou het zijn als de VN er niet zou zijn? Nou, laat ik meteen teruggaan waar ik mee begon, zeg maar, het feit dat de VN de mogelijkheid biedt aan tientallen landen die anders, zeg maar, geen diplomatie erop na zouden kunnen houden om diplomatieke betrekkingen überhaupt te kunnen onderhouden. Daar is het al heel belangrijk voor. Maar de VN is heel belangrijk. Kijk, we staan ons aan de ene kant misschien een beetje blind op het probleem van vrede en veiligheid. Dat is natuurlijk misschien ook wel voor sommigen het allerbelangrijkste probleem, dat weet ik niet. Maar het is een probleem waar het uitermate moeilijk is om daar concrete bijdrage aan te leveren. Dat heeft de VN in het verleden wel gedaan. De VN heeft de mogelijkheid geboden, met name wanneer de grootmachten niet betrokken waren bij gewelddadige conflicten, om partijen bij elkaar te brengen, om, zeg maar, de ruimte te bieden om in het geheim, in alle stilte met elkaar te onderhandelen en te kijken of je tot een overeenstemming kunt komen. De VN is in het verleden erin geslaagd om bijvoorbeeld door vredestroepen te sturen scheidende partijen uit elkaar te houden en daardoor conflicten op zijn minst te bevriezen, maar misschien nog wel iets dichterbij een definitieve oplossing te brengen. Dus ja, ook al is zelfs vrede en veiligheid het moeilijkste terrein, daar heeft de VN in het verleden wel degelijk een belangrijke functie vervuld. Ook in het Midden-Oosten conflict, waar de VN ook er zijn nu nog steeds tussen Libanon en Israël zit nog steeds een VN-organisatie, UNIFIL. Mm-hmm. Anderzijds is de VN een hele belangrijke organisatie omdat ze zich bezighoudt met waar we het over hadden, klimaatproblemen, wereldgezondheidsproblemen, handel, ontwikkelingssamenwerking. Dat zijn terreinen waar de VN zowel expertise heeft opgebouwd, grote projecten op de grond, op ter plekke organiseert, waarin zij in staat is in noodsituaties humanitaire hulp te bieden. Daar is een heel apparaat voor wat redelijk efficiënt werkt. Mm-hmm. Dus ja, die VN, ik denk als de VN er niet zou zijn, dat we dat heel erg zouden merken. Omdat er geen machinerie voorhanden is om bij heel veel problemen de belangrijkste expertise, kennis naar voren te brengen. En als het bijvoorbeeld gaat bij rampsituaties, om onmiddellijk hulp te bieden. Ja. Dus ik denk wel degelijk dat de VN goede zaken te doen heeft voor allemaal. En dat we ons in die zin niet alleen maar moeten blind zeggen dat het niet zo goed altijd lukt met de kwesties van oorlog en vrede. Nee. Nou ja, we gaan zo nog heel even een paar luisteraarsvragen behandelen. Dus zit je te luisteren, heb je vragen, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1 app. Maar eerst muziek, hier is Harry Styles. Black in white film. keep driving? Should we just keep driving? Passports and footwells, kiss up and don't tell. Keep driving. Should we just keep driving? U hoorde Harry Styles met Keep Driving. Vroege vragen. Mijn gast van vandaag is Bert-Jan Verbeek, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit. En we hebben het over de Verenigde Naties. Ik zag een vraag binnenkomen van Diana Kort. Die vroeg zich af, hoe wordt de VN weer toekomstbestendig? Meneer Verbeek, hoe kijkt u daarnaar? Het allerbelangrijkste is denk ik toch om te luisteren naar die landen die het idee hebben dat ze niet goed vertegenwoordigd zijn in het systeem. En dat zijn zeg maar de landen die de laatste 20 jaar economisch sterk zijn gegroeid, maar die ook vaak regionaal een belangrijke politieke functie vervullen. Ik denk aan Zuid-Korea, Japan, ik denk aan India, Nigeria, Zuid-Afrika, misschien Egypte, zeker ook Brazilië. En die landen verenigen zich al een beetje in wat we wel de BRICS-landen noemen. Dat zijn landen die ook steeds vaker geïnteresseerd zijn in allerlei nieuwe internationale organisaties die eigenlijk vaak op instigatie van China worden opgericht. Die eigenlijk een soort van, vinden sommigen een soort van alternatief systeem, alternatief voor de VN bijna aan het oprichten zijn. Dus ik denk als je die landen steeds langer van jezelf vervreemdt en door hervorming van de VN toch te bemoeilijken of uiteindelijk misschien wel tegen te houden, ja, dan verliest de VN aan gezag. En dat kan op de lange termijn toch wel heel kwalijk zijn als je belangrijke problemen voor deze wereld wil oplossen. Dus in die zin denk ik de hervorming van de VN is het allerbelangrijkste wat op de agenda staat. Ja, en dat betekent de hervorming van de Veiligheidsraad. Sorry. Ja, ja, en denkt u ook dat de Verenigde Naties over 50 jaar nog steeds is zoals het nu is? Of hoopt u dat dan in de toekomst anders uitziet? Wat ik denk, ik hoop, weet ik niet, maar ik denk wel dat het zo zal zijn. Want de groei van met name China en India economisch politiek is zodanig dat ik niet kan voorstellen dat zich uiteindelijk ook vertaalt in een verandering van de Veiligheidsraad ten gunste van landen zoals we die net benoemden. Mm-hmm. En ik hoop dat zelf ook wel, want ik denk dat de Verenigde Naties een organisatie moet zijn die er voor alle leden, alle landen en de volken die daar leven bestaat. Dus ik hoop dat zelf wel, ja. Ja, en als u één ding zou mogen veranderen, nog heel kort, want we hebben nog maar één minuutje. Maar als u één regel of één ding zou mogen veranderen aan de VN, wat zou dat zijn? Afschaffen vetorecht, denk ik. Ja, nee, dat is helder. Nou, super bedankt. Bert-Jan Verbeek, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit. Fijn dat we een uur lang konden praten over de VN vroeger, maar ook de rol die ze nu spelen. Heel erg bedankt. Fijn dat u uw dag met ons wilde beginnen. Graag gedaan. Dit was Vroeg van maandag 11 december. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit Merel Wielaert weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.